mom nak mo ngi tudon Sa'd ibn Mu'az ibn Nu'man ibn Imru' al-Qais ibn Zayd ibn Abd al-Ashhal mom nak comme li imam al-Dhahabi wax ci siyaru a'la bin a'la min nubala mona as-sayyid al-kabir ash-shahid abu amr al-ansar al-aws al-ashhali al-badri alladhi ihtazza 'arshu al-'arshu li mawtih mona mom modon as-sayyid al-kabir ash-shahid modon sang bu mag bi nga xamanteni ni nekkon martyr dakam talam modon abu amr al-ansari bokon ci wa aws bokon ci wa bani abd al-ashhal al-badri fek won na badar alladhi mom mi nga xamne ihtazza al-arshu arash dafa yengatu ndax kinnu adina mom mi di sayyidina Sa'd ibn Mu'adh mom nak sayyidina Sa'd ibn Mu'adh momit ci loxoy sayyidina Mus'ab ibn Umayr la toube bi nga xamantene ni ci la ñew di len wo fofu ci Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam biñ newe ci tol bobu mok sayyidina As'ad gisoon nañ ne dafa mer yoonu sayyidina Usayd ne ko demal nga gëdd leen dakk leen ne leen buñ fi ñëwoot dem démé ah mom mu tu ñëw dal li tek plané sayyidina As'ad ak sayyidina Mu'adh di sayyidina Usayd ne leen dina leen ëndil ko xamné bis bu leen topé amul kenn ci ñoonam kuy wuté ci yeen ñaar di ñoom ñeppay duggu ci l'islam fexé leen ko convaincre man koy fexé ëndi nak bim ñëwé monako ah wa banu harisa de di ben tribu fofu ci seen tribu yoy nek Yathrib ñom nak nenañu dañuy ñëw ci Abu Umama di As'ad ibn Zurara ngir dal di koy raisi ndax lan xam guñu xamne yaw yaay doomi mom sa doomi bajjen la ngir ñu dal di foulé nak au pied yaw sa pacte bi nga am sa honneur lañ bëgg yaq ci la méré mais bi ñëwé gis leen mu xamné Usayd da ko tégal plan ngir mu ñëw dégg mu ñëw momit taxaw wax fa wax yu ñagas ngañ leen ne leen yaw As'ad gis nga bo xat lila may li xam nga ne moy li nga bok ak yaw mo bokul won ak yaw ba légui rayna la bu yag ah mom nak ci le deglo sayna Mus'ab nako togal deglu mu deglu be mu toge mu deg fa lo l'islam deg fa alcorane mu dal li tuk wax nan ngey dubbe ci l'islam ñu wax ko mu tuk mom nak sayidina Sa'd ibn Mu'adh non la dubbe ci l'islam ala yaday Mus'ab al-Khair Mus'ab ibn Umayr ci loxo sayidina Mus'ab bi Mus'ab ibn Umayr رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به ا موم نا سيدنا مصعب معاذ سيدنا سعد بن معاذ دا فا بوكو سي نيغا خامتيني ني كوم نينكو غيسوون سي سيدنا اسيد موم اك سيدنا اسيد بن حضير ньо نيكون سانغو وا بني عبد الاشال تنك kuffar quraish ni même iblis da nga xamone ni mom mi bu toubé ak benen sa'd bi di sa'd ibn ubada ke ne nak problème dina am deug ngir wa quraish ndax buñu toubé ñom dinañu mëna fat yonnati bi alayhi salatu wasallam tabu boba fofu lay mëna joggé nak dal seen kaw wa quraish motax comme ñew na ci ay hadith yo xamantene yu wax lol ci wa al-sirah naka nonu imam al-bukhari tamit solo nako mais pa ci sahih bi mais ci tarikh as-saghir imam muslim tamit dal dina solo kelp ci abiyat yoyu nga xamantene wa quraysh dañu jekki dig ab kaddu ci kaw nan nak ñaari saadi فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف دا نيو ديكي نيو ديغ ñu nan a ñaari saabi de bes buñu tuubé sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam dina muju nek bir makka du ragal wuté ku wuté ak mom gaay yi wuté ak yeen ñom abu jahl nak quraish abu lahab ak ñeneen ñep bes bu ñaari saabi yo tuubé dootul ragalati kenn ab bat lañ dégg muy wax lool bi ko abu sufyan déggé né fekk tayoy mom ci sangu wa quraish la bokko né man saadani mais ñam ñoy ñaari saad yi ñu dégg wax di wax ñom wa makka ñuy xalaat naan saadu bakrin wala saadu tamim saadu bo xam dafa bokkon ci wa bakr bani bakr wala banu tamim sa guddi ga ta dess ñu dégg ñu né way même kaddu go ñu déggat ko aya sandu sandul awsikun anta nasiran waya sandu sandul khazrajaynil ghatarif mu nan aya sandu mu ñu déggat kaddu go ci guddi ga way bañu ko déggé ci suba ga ba guddi ga joté ñu déggat ñom xamu ñu won ndax sandu dafa bari ñaari sandu ñi tuddu sandu dafa bari ñu déggat ñu nan yaw sand bu aus nekkal ki nga xamne yaay dimbali mais tamit ak yaw sand bu wa khazrak moy sandum nu ubad ak sandum nu muaz bi bokon ci kenn ki sandum nu muaz bokon ci wa khazrak sandum nu muaz mi bokon ci wa aus bi nga xamantene ñom ci lañu ko deg après nak abu sufyan ne huwa wallahi sa'd ibn mu'adh wa sa'd ibn ubada mune wat nané kon sa'd bi mi wax kon moy sa'd ibn mu'adh kaddu gi ñu dégg sa'd ibn mu'adh lay wax ñom ñaar la né bu toubé mok sa'd ibn ubada kon quraish am problème motax bi mu toubé tamit ndax kilistief bi nga xamne mom la awone mom la utiliser ngir dougal ay ñoñam ci l'islam ndax tamit kilistief bu lako yalla maye dang koy mana exploiter mais ci lu bax motax bi mu toubé dafa dem laj wa bani abd al ashhal bi ay ñoñam biñu ko gisé muy ñew ñu né ah sa de mi nim démé xar kanam gim démé gim ñew suñu sang bi bokku la mu ñew laaj leen na leen man ma ngi leen di laaj yeen wa bani abd al ashhal lan ngeen xam ci sama mbir ci yeen lan la doon ci yeen ñene ko yaay suñu sang yaay ci gina jokk mbokk ci ñun ta yaay ci gëna baax xalaat ta yaay ci gëna baax bakkan yaay ci gina tedd bakkan mu ne leen nak fa inna kalam rijalukum فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله منلن نكوم دينا سيد لول كادو دي جوكالنتك مان كون نكوم مان دي دون تي يين تي غورني جييني اك مان حرام لا فيت يومو نين يالا نين گم يننتام عليه الصلاه والسلام باموكو واخي روايه بي بو امام ابن اسحاق بي رحمه الله عليه بسند صحيح واي مرسل من ف والله ما بقي في دار بني عبد الاشهل رجل ولا امرا الا واسلم كين دسول تي وا بني عبد الاشهل اك بن غور ولا بن جيجن لودول نيتو موم نا سيدنا سعد بن معاذ imam ibn saq dafa solo mom nak fekke won na xex yonanti ma lay saatu sa badar ak yoyu ta laaka badar dafa dem makka comme ni nga xamne non lañ doon tiwe ba di def voyage di dem makka pour des raisons économiques ak yoy mu dal li fay dem don mais nak da doon umrah cette fois-ci mu dal di dal ci umayyah ibn khalaf bi umayyah ibn khalaf khalafahu allah fi an-nar mom momon sayyidina bilal ta moy ki nga xamne moko don dur don ko yew don ko dox gono ñuy wër ak mom ci shi'ab makkay ci khuru makkay kharitam la won nak jamono yoyu laata muy toup bimu toubé mu dal di dem ba yonentima lay saatu sam gaday ci medina mu jogé fofu ben jour ñew makka di acci fekk bob julit ni gaday nañu badar amagul won mais kharitam bi umayya ibn khalaf ci mom la dalon ndax umayyah ibn khalaf bu ma sonu joge sham jaar madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam sa'd ibn mu'an moko don dalal keureum la don dal ta tamit fa la don nek ak marchandise mim yor ci mom lay dal momit sa'd bu ñewé makka mom ci umayyah ibn khalaf la don dal legi mu ñew bimu ñewé di umra si mune umayya dama bëgg dem wuri kaaba gi umayya ne bo xaaral ba ndol lor wala bo ba jant bi nek au zenith ndax ndol lor gi moy fofu yépp ci la kinna bu jant bi doore genn non dem ba fofu mo ne ko baye iran basafan nahar bu dem bi nekke o jeune nekk ci diggu bi wa ghafalan nas tufta ba nit ñepp nekk ño xamne dañuy yegëli moy heure sieste bayal bu heure sieste bu ko defé nga dem nga daldi mëna wër nak ben problème du ci am momitam mu déggal ko baye ba ni nga xamantene ni momit heure bob jonna mu koy gumbe ñu dem di muy wëri kamba ji waye bimu démé di wër mom umayya mom sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu abu jalil dal likoy gis muné wa mu laj umayya né man alladhi yatufu aminan non dafa rombu dafa ñew ci kaaba gi gis sa'd di wër mu taxaw mom abu jalil alayhi la'natullah né wa ana kan moy wër ni kaaba gi ni nek en toute sécurité munako ana sa'd man may sam munako atatufu aminan wa qad awaytum muhammadan wa ashaba sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa ajma'in abu jalil nako tien sa'd ibn mu'az me yow yow ken upp lu fit gilla degeru nak gilla wawle quoi moy comme si monako yow kenn upp lu fit gina no wawle nak mais yow yakar nga ne sans yow hein atatufu aminan ndax da ngay weur kaaba gi tranquillement voilà ci jam tranquille waqat tilta ci kaw lolou yeen ngay def lo te yeen yeena fat muhammad alayhi salatu wassalam ak ay sahaba yi nga xamne fi lañ joge ngeen fexé bañ joge suñu dekk bi té ñun dañ ko doon wajaray diko tégal plan ñeen fexé ba bëcc ñew seen dëkk ngeen yi fakko ak ñi nga xamné ñoo ñu gëng ñi nekkon fi ñi ko and ak mom saadu nako waaw naam waaw ma ngi wër nekk en sécurité ba paré ma fat muhammad ma fat ay sahaba radhiyallahu anhu wa alayhi salatu wassalam après nak bim ko waxe lol abou djal ñu ne fa deug di xulo di wax ju oui wax ju kawé sax bi umayya gisé lolou nak mu ñew di intervenir ngir dal di len séparer munako la tarfa sawtaka ala abil hakam fa innahu sayyid ahli al wadi munaye sand bu ñëkëti sa bat ci kaw abul hakam di abou djal mi père de la sagesse bul yëkëti sa baat muy fété kaw baatam ndax kat abul hakam mi di abu jahlil sayyidu ahli alwadi moy sangu wa khuru makka xana yëgone moy sang bi fi sang kenn do wax ak mom wax ju kawé waxal ak mom dank wañël sa baat sand dal di mer nako e xol umayya nako wallahi law manatni laqata'tu alayka matjaraka bi shab ne ko gis nga man dara mangi man dal sama weur gi abu jalil du tax ma wañu ay moy tangu fi wa gis nga bes bo fexé ba sama ñew fi ni bo ma téré ma wër kaaba bi bo fexé ba and ak mom bam téré ma wër kaaba bi wat na né sa commerce say caravane say marchandise buñ joggé té Cham Syrie di jaar Madina buñu jaaré suñu dëkk dina len bi la la yakal dina la dogal sa caravane dara do to ko am sécurité ba mu doon am ndax man mi nga xamné mal doon man lañ xamné ma nékkon sa way ba la doon protéger ba ken do la say bagage say marchandise bal baga téré ma rek ba ma kifi non la yow yow Cham bu yebo bo nga bayyi commerce kon sa ki bi lay dañ sa commerce waye Umayya comme ko Abu Jahlin mu ngi ni taxaw moy tamféré nan ko rek la tarfa sawta ka nan ko way way bu yëkëti sa kaddu way ci kaw Abu Jahlin Abu al-Hakam mi rek sa du dal de mer munako yow sax Umayya dani dana min yow sax bayima après dem mer wax ko fa lo xamanteni ni ne ko man sax degg na yonenti ma lay saatu saane mom mo lay ray Umayya nak dal di tit ne ngane munako mako degg muné yow mom mo lay ray Umayya ne wallahi ma yakdhibu muhammadun lillahi budé degg nga lool wat naane muhammad alayhi salatu wassalam lu mu wax deug la du koy wax lulul non inshallah munu agge ci pesatu badrin ki bi ni di len ci gina ñew bi badar amé mom sayyidina saad radiyallahu ta'ala anhu comme li imam ibn shihab wax fekke won na badar waye fekke won na tamit xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam khandaqat demon na uhud bi nga xamantene nak ci la xexu khandaq mom fekke won nako moy bi nga xamantene ni mom lañ nane xexu al ahzab moy les coaliser moy ba wa makka wa banu ghatafan quraish dal ñu émeuté arabi né len nak sa fait l'occasion on va finir nak avec mohammed ak gayami nak ah nak sa c'est ay jappal yi bayyi la petit xex yi wak ki c'est fini non il nous faut une coalition kama yaf'alul kuffarul an comme niko yefiri defé légui coalition légui bu ko defé ñu dem rajaxé bi damaté nak tué dans le sax manu ñu ko wax ndax wessu waye ñu fekk len seeni base arrière ñu fekk len fofu dal di len dejjiti nak quraish dal di émeuté ñep ahbashi muy seen allié yoyu waye le maximum wa ghatafa dajale ñep fan lañ jëm madinatul munawwar lu ngeen fay def xana ray muhammad alayhi salatu wassalam ak ñiko gëm li mo objectif y a pas d'autre qui hein mom tay on ne parle mom buñu fa démé ba joggé fa on ne parle plus de l'islam allez day ñew fekk ñu dal li fay def ben julit ni alayhi salatu wassalam waxtaan na ñom ba sayyidina al farisi radiyallahu anhu dal li wax nañ def khandakh bi moy canal bobu ñu def ko mom bi ñu ñewé mom fekke won na xex bobu comme ni nga xamantene non la ko imam ibn saq solo mone jele ci yono abu layla abdullah ibn sahl mone hadathani moko netali ke ne ay aisha radiyallahu anha neena dama nekkon ci tataw wa banu haritha muy forteresse dans jour bobu ñul ñi dañu muju ne kon ni ñi def comme ko quraysh ñi ñew ak seeni alliés ta di dajé ñom ci biti xex ak ñom ci dekk bi mo gën ndax ñoo leen ko gina xam defar nañ canal bi légui jigen ñi goné yé mag ñi ñi magé dañ leen di yobbu te biir ci ay fortaleza biir madina waaw bu ko defé goor ñi mëna xex ak ñi ag ci xex ak ñoon ñu nekk ci côté canal bi di surveiller bu kenn jall ci nonu ci la yaa aisha radhiyallahu anha ne ñun ñu ngi newon ci ben tata ben fortress bo xamne wa banu harisa ñi nga xamne ñom la usayd ibn hudayr newon ñom newon sayyidina sa'd ibn mu'adh wa banu harisa ka djel nañ seeni ngannaay ñew ni dañuy ray sa doomi bajjen bi di ashad ibn zurara plan bam ko tegalon ngir mu ñew tuupsi muna biñu nekké ci tata wa banu harisa jour khandak mom ya aisha muné mom mu fa nekkon bokku na ca nyafa nekkon wa ummu sadin ak ya yu sad ibn mu'an radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma da yaayam tamit sahaba bu la won legi neena biñu fa nekké non ci tata bi legi ñu jekki rek sad di rob radiyallahu anhu mu ngi sol nak ben mbubu kom bo xamne dessena jotul ba loxo yi ziran yi di fe mo loxo yi di fe fa loxo baram yi mais loxo bi kuduye moy bo jele loxo bi ci taw jëm do di fe mun qad kharajat minhu zira'uhu kulluha wa fi yadihi harba muné man ya aisha ak man ko gis mu rombu mom sa'd ibn uba musa'd ibn mu'adh sol mu bu kong bobu mais bu kong bi loxo yi mu ngi fe moy lol wourul ci ak xex néna mu ngi yor ci loxom ben harba muy comme bant bob nga xamné mom lañuy xex genre xex la mais nang koy mana yor di doxantok mom ndax bola dara carré ak yu mel non mais pour xex la ganna yu xex bi mi dem nak mu ngi nan labbis qalilan yashhad al hayja hamal la ba's bil maut idha hana al ajal nu nan labbis qalilan kharal touti rek defal touti dina fekke guerre bi hamal bi ne nan am nañu ne moy hamal ibn badrin tour la dina fekke guerre bi mune la bas amul ben problème bil maut ci de ila hanal ajal budene app bi la yalla bindulon jotna ya aisha radhiyallahu anha neena mané yaayam bi ummu sa'din bi yaayu sa'd mané ko yow ummu sa'd ya ummu sa'd lawadattu anna dir'a sa'din kanat asbagha mimma hiya neko sa doomu sa mubu kongu doom bi muñu rombe man dal sopon na lol mu sollu gina mubu kongu gina guddu bi mu sol ndax li ni jotul de mubu kongam bi mu sol jotul ta ci xex la jëm bi mu deme di xex fofu nonu ci yaw mu xam ndax fofu ay bis yu bari la won nak mu waxon yaw mu tekku den bis moy xex bi ndax gaay quraish do ñew assiéger fofu ndax dañu ñew fek canal bi xamuñ lu ñuy def ñom amr ibn abd wud ñu doon bëgg jall sayna ali ibn abi talib dal di koy ray mo kankrima ibn abi jahlin dal di feux daw ak kamu andalon waye doon na ay échange quelque échange ay tir xex ci yenn portion yi nga xamne xandax bi agu fa won legi bi mu démé nonu mom ci lako ibn al ariqa alayhi lanatullah dal dikoy sanni ben xej ci loxom yoy don feñ ci sibit ben ven lako ki ven ba dag fa lako jam xej ne ko bam ko koy sanni mom lanatul alayhi lanatullah muneko khudha minni wa ana ibn al ariqa fa qala sa'd arqa allah wajhaka fi an-nar waji bim ko koy sanni dafa xol ba viser loxoy xamne ne mom solna fepp mu bu ko mais loxoy dess na mu viser ben rek door sanni ko ne ko jeulal moy rek sanni bo xamne comme tire ne ko mala may bobu jeulal man may domi al ariqa bimu ko dalé rek sayyidna saad ne ko arqa allah wajhaka fi nar yalna yal dal di ñakal sa xar kanam ci bir safara ba pare sayyidna saad mu ne mu ñaan fa moy veen bu dag mom moy deret ju bari ngay pel mu ne mu dal di nak ñaan boromam ne allahumma in kunta abqayta min harb quraish shay'an فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم في من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوا اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة Seyna Saad nak bim xamé né affaire bi waji lal nako veen bi dag dérèb bi génn mu xamné bu moy wol ci lay génn adina mu daldi ñaan boromam né Allahumma yaw sama borom in kunta abqaita min harb quraish shay'an bu dé né déssé nga bayyi nga ci sa dogal bu jitu kené wa quraish ñi ñewon tay diñu assiéger ci khandaq kené yaw xex bi jeexala goko ci sa dogal keñu dessé nañ ay retrouvay ay xex bo ak wa quraish ay jeta ay xex yu tarno quraish boudé né dogal nga né dess na à partir de khandak après dina amat yal nak ma fi bayyi ma fekke xex bo xex yoyu dess ñok quraish ndax kat man sand ibn muadh radiyallahu anhu amul ben nit ñuma gina sop gina bëgg xéx ak ñom ke ay nit ño xamné ñom ño daldi lor sa yonent yow ba paré alayhi salatu wassalam wéddi ko ba paré génn ko dëkk bam dëkkoon nit ño ñu ñop man sa bi ñom la gina bëgg xéxal mom jihad ak ñom mom ñoon duma ci ño ñoñu rek lay la lool rek lay ñaan boudé dal xar xex bi dogal nga né dess na suñu digënté quraish bayima wa fekké mu né nak waye boudé né nak c'est la dernière fois ñuy jotété quraish xex ci khandak ni que né fi nga ko yemalé ci sa dogal bu jitu ñun ak quraish kon nak yalla nga defal jam bi xej bi mo ma sanni sama ben bi bam dag yalla nak mako defal muy shahada ma dal di nek martyr waye nak yalla wala tumit ni yalla nak buma ray bo may ray bu boba bu de ne fi nga yemalé xex bi suñu dugënté wa quraish yalla na buma ray lulul ne nga dal di dalal sama xel dalal sama xel dalal sama beut ci wa banu quraish di jifu banu quraish yi ndax tay liñu dal khandak yeb man nañ ne lepp ci sen ci ñom la ndax ñom ño dem ne quraish ngir ñu tek ñom ño ne ño dem ci so quraish ne out leen coalition ngir ngeen finir ak muhammad alayhi salatu wasalam et toi ngeen jéxal leen ñu jéx te ñun ñu ngi fofu bir madina ño leen di jappal biñ ñëwé tonu gi yeb ak ñi ci dé même boudé bari wuñ ak li lepp dal leen kenn nekul source bi luddul jifu banu quraylay mune nak yalla buma ray boudé wa quraysu ñom paré nañu ak ñom yalla na nga ma défal ma dé ci li wayé nak yalla na buma dé luddul nga sédal sama bëc ci wa banu quraylo hadith bobu gis nañ né hadith la bo xamné rijaluhu thiqat ay gorom ñu deugar lañ imam ahmad ibn hanbal dal dina koy solo momit jele ko ci yonu yazid an muhammad ibn amr an abee an jaddi alqama ibn waqas mom nak sanad bu hasan la bo xamne amna da ay shawahidam yi nga xamne ñoko sédé yeneen hadith yu bari yu wax ci li ni lolou la saad wax radiyallahu ta'ala anhu wa arda biñu ko jame mom nak biñu ko jame ci venam bobu ci loxo yi muy ven central nga xamne buñ la ci jame non yi feej ci loxo bi ni deret jey soté ko bi xex bi jexé yaronti bi alayhi salatu wassalam dako defaral ben khayma lako defaral ci bir jakka ji jakam ji fofu le ci madinatul munawwar ala sakin afdalus salatu wassalam li ya'udahu min qarib ngir mu ñew mu man diko set ci ci lo xamne da koy jégué nak jakka ji ak kërëm ño takalo won mom alayhi salatu wassalam ak bi do rek ngay xëc ni jaay sa ngi nekk ci jakka ji mu defal ko ci jakka ji ben xayma bo xamne bu doon tay dañ nan moy hôpital la ko ben ki li d'hôpital lako fa outal fuñu chambre bo xamne mu defal ko fa xayma bo xamne fofu lañ koy faje mu nek tamit sa bu ko beugé setsi mu jégué ko man ñew setsi ko bi nga xamantene ni nak affaire bi dafa muju ñew ñukoy faj bam mel bam commencé melni ba veine bi tuju wat bay melni lu commencé di wër nenañ ci la ñaané ci riwaya bo xamné ni muttafaqun alayhi la moy bi may wax ni ke ni ñaan bi ginnaw biñ ko defalé xayma bi la ba sa affaire bi commencé demon bay té benn ki melni luy wër ci la ñaané won ñaan gi ñu wax sank né bu dé da nga ték de xex bi jeex na suñu digënté quray yal nak mako défal shahada def ma génn adina ci li wayé nak yal na nak buma de nak ludul nga seral sama becc wa banu qurayza lolo tax wa banu qurayza comme ba nga xamanteni yaronte bi alayhi salatu wasalam pare nañ khandak muy dindi ay yere mak mbubu ko nga mak yoyu sayna jibril alayhi salatu wasalam ñew ne ko budene yow tek nga sa ngannaay yeen tek yow ak sa sahaba yi man ak malaaka yi de teguñu suñu ngannaay muneko fan lañ jëm mu joxoñ ko ila banu qurayza ndax ñom ñoy ñi nga xamni ñu cause bir mepp ñoko andi ñoñu fokk ñu joggi ci dëkk bi tay ci la leen neewon kon bu kenn julli takusan lulul banu qurayza ci lañ doon démé julli jot ci yoon ñi né dañuy julli ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam lim ci djublu won moy ñu gaaw ñi né duñu julli même buñu fi guddii fekkon sax ta agguñ duñu julli takusan fek agguñ ndax lool lañu wax muy hadith bu siiw bob muttafaqun alayhi bimu démé wa banu qurayza ñu né len nak ñu assiéger len lay genn len ñom ñu né dara lañ gennul après ñu né ñom dal ci final bi que né d'accord nañu kenn ci seen allié wu ba banu abdul ashhali dal di nekk ki nga xamné dal luma wax ci ñom non lañuy def ñu né saad dal luma wax mom dal comme que seen allié la won ñu né saad dal lañuy déglu ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam da wax ak ñom ñom ñu né d'accord nañu liñu d'accord dal moy djel sen sor tek ko ci loxoy sadumna muad mom mi nga xamne newon na yalla yalla buma ray lulul nga gayi ni jifu banu qurayza yi nga seral sa ba becci non bi mi ñew ñu ko tek ci a comme civière comme si si comme yaal jaag yoy ñu ko tek ci ben mais pas jaag ndax gembul adina yoyu palfrini yi don yo barankar yoyu ñu don tek nasaran ci te colonie ñu dal di ko ci tek mom mu ngi teud ñu jël ko madinatul munawwar ala sakin abdul saad wa saab andiko ba banu quray biñu ko ënde mune bi mi ñew aksi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu aksé mune len joglen qumu ila sayyidikum joglen moy joglen ndax sen sang yeen wa ansar joglen sen sang ni ñew lolou moy bokku na ci lay wone ne moy xam nga yonnati maalay sar sam day téré nit ko xamne dafa bëgg ñukoy joggal sa bu ñew rek ñepp taxaw di xaar bu ak ci ndax moy ñew lolou da koy téré waye sab mi bi mi ñew dana len qumu ila sayyidikum doglen ngeen teru ki nga xamantene ni moy sen sank moy sa'd ibn mu'ad bi nga xamantene ci lañ jog mu aksi legi nak yonenti bare mu ñew laccé nuyo ñu ne ko ah yow de lañu deglu ñom nenañu lo wax ci ñom baax mune ni mu joxoñ ne wa banu quraish ci fi ñom man lañu bayé seen soor ñom ñu ne waaw mu joxoñ côté bi mu ne ak ñi tamit moy côté bi wa yonenti bi alayhi salatu wassalam nek ne yi ñi nenañ man may atté ñu ne waaw mu ne man dal gis nga lima gis comme que ñi exterminer lañ ñu doon def nañ leen moy lañ leen di fay li nga xamne loolu lañ ñu bëggo wala def képp ku yapp xex kat ci ñoom ñu ray ko comme nim ñu bëggo na rayé jigeen ñi ñoom ay jamm lañuy mujju doon comme ni nga xamne non lay démé nonu la leen mu ne bimu waxé loolu yaronte bi alayhi salatu wassalam ne maangi wacc ci yalla ne da atté nga ci ñoom atté yalla subhanahu wa ta'ala waye teguñ ci touti bimu dello ba dug ju dugulat ko ci xeyma bobu non mu nekkon ci lañu gis am ñu tok ba ci kanam ñu gis ne am deret du wal joge ci bir xeyma bi ci jakke yi ñafa newon ne wa set leen li deret ngi genn ci xeyma bi ñu xol fekk mom sayyidina sa'd ibn mu'ad mu genn adina yaronte bi alayhi salatu wassalam ne bimu genné adina arash dafa yengu ihtazza arshur rahmani ci de ndax deewu gennu adina sayidina sa'd ibn mu'az kon nonu la genné adina après khandaq ak après wa banu quraiza bimu atté ci ñom yalla dal di nangu li nga xamanteni ni mom la mo nekkon ñaanam mom sayidina sa'd رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومأواه